яка сьогодні чергувала по лікарні. Склавши руки, внизані золотими перстенями, подекуди по два на одному пальці, мов до молитви, Ізольда медово засокотіла. «Софієчко, ангелятко, знаю-знаю, що вже по третій, знаю-знаю. Але ви так чудово пишете історії. У вас такий чудовий почерк, такий гарний стиль». Подітись не було куди. І Софія записала ще одну історію. Зазирнула на прощання до своїх хворих і пішла додому, налаштовуючись рішуче поговорити з Ігорем щодо помешкання. «Не знаю, щастя моє, як ти тут жив ці роки, але сім'я, тим більше з дитиною, так жити не може». «Та добре, сонечко, добре. Але шукати приватну квартиру так складно. До того ж, гуртожиток дуже близько до училища». Цей аргумент Софія до уваги не взяла і, як виявилося, даремно. Добрі люди нарадили їм квартиру в мальовничому місці на вершечку одного з пагорбів. Хата була як хата, жив там самотній дідок на ім'я Гарасько. Дід проблеми не складав, бо мешкання мало два входи. У палаці була невеличка кухня та дві вузьких довгих кімнатки. Подвір'я переходило просто в сад, в якому росло неміряно, нелічено яблук та грушок. Софії, що виросла на асфальті, це здалося раєм. Того самого дня, як вони перевезли своє нехитре майно до діда Гараська, Ігор повернувся до Тернополя догулювати відпустку, давши дружині повну волю влаштовувати нове помешкання на свій смак. Софія з радістю взялася до праці. Тут підбілити, тут підфарбувати. Помешкання було мебльоване старовинними, ще польськими, мабуть, меблями, яких цілком вистачало. На кухні був столик, всякі такі тарілки, миски, каструлі, і жити, власне, можна було. Тим більше, що усі труднощі, як наївно гадала Софія, були незначними і тимчасовими. Однак знайшлися труднощі і майже нездоланні. До них належали вода і відстань. Воду довелося носити з глибоченної криниці метрів отак за 100. Першого разу воду приніс сам дід Гараско, який, добре знаючи враження, яке справляє бездонна криниця на кандидатів у пожильці, намагався максимально відтягнути знайомство з нею. Бо люди більш досвідчені, тільки глянувши на оце, з дозволу сказати «джерело водопостачання», одразу казали «ні». І одразу простували до іншого помешкання. Однак, доброго потрохи. І надалі цю роботу довелося виконувати Софії самій. Вона простувала до криниці з порожніми відрами, милувалася сонцем та природою і уявляла себе простою, без диплома, дівчиною з творів Нечуя Левицького чи Карпенка Карого, що вийшла зранку по водицю, от тільки коромисла бракувало. Дуже швидко Софія переконалася, що коромисло ті дівчата з творів класиків носили не задля форсу.